أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة الأنعام دا درو أتايم آيات سخشرو پرنيويم آيات باني خاتم شو نجير مزكة تلاوات كيش كو دي آياتو كيش دي أكثر نمان نو دا سي مزمون شي دير نستا پكشي كيش سري وي نگران مضمون دی نمان یوازی دا اول سو انبیاء و علیهم الصلاة والسلام نمان پا دا سو آیاتو کی ذکر کرسی بی دی نورا بچه دا ما قبل سر دل تدا دی چی اول دا تیر مضمون چی دا ابراهیم علیه السلام قصه پرون پرس والا دا غد ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا قصه سخه کم کار مراخستی و احتجاج و دلیل نیول و پر توحید باندی چدده د الله پر وحدانیت د خپل پلار او خپل قوم په مقابله کې دغه دلایل د توحید د پاره پیش کړ نو اثبات د توحید التسوی و نو دلته چې دی په دانن په سبب کې نو یو کار دا کول کیږي چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کوم دلیل و د هغه تصویب کوي الله پاک چې دا ښه دلیل ویلی دی چې دا ښه دلیل ویلی دی نو کېدای شي په خبره پوه شوس په تیر سبق کې د ابراهیم علیه السلام دلایل و د خپل قوم سره الله یې دلته تصویب کوي چې دا دلایل ما ورښولي و دا الله ښوونه نو غلطي دغه تصویب یې تصویب دا معنی چې یو شی حق ګڼل چې دا حق دی دا خبره نو دغه د ابراهیم د دلایلو حقانیت دلته بیانېږي. بل ربطیې دا دی چې دلته د یو سلسله انبیاو ذکر دی دغه د انبیاو ذکر چې دلته سوی دي د ټولو د ذکر هدف دغه دی چې دا نبوت هم نه والده کار دی خو نابلا د ندی خو دغو نه نبیان تیر سوي دي دغو ټولو نبیانو ته الله دغه د توحید خبر ورښولې وه. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که په مکه کې د توحید بیان کوي ولې پر خلکو باندې بد لګېږي؟ دا نور نبیانو ته بد نه وایي، ده ته بد وایي، خو دا دغه رقم د هغه سره څخه د آدم علیه السلام دغسې را روانه ده. نو ذکر د انبیاو چې بیا وسو په هغه باندې د کوم شي تایید وسو؟ د نبوت. او دا تصویب د دلیل د ابراهیم په هغه باندې د توحید د تایید کول کېږي. ترجمې ته به اوس ګورئ. نو الله عز وجل فرمای وای و تلک دغه چې دا تیر سو مخکې حجتنا دغه حجت دلیل زموږ و د ابراهیم چې ویله دا زموږ دلیل و اتینا موږ را تک کړي وها په دغه حجت دلیل سره ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته موږ را تک کړي و ابراهیم ته علی قومه پر قوم باندې د دچ پر قوم باندې د دا کوم دلیل وای دغه زموږ دلیل و علاوه ما ورشولی و. نو الله تعالی خبرې کمزوري خلکو ته شي. د الله تعالی خبرې چې دي هغه هر یو در پولادی میخ محکمه دی. علاوه دا دغسې دلایل و چې څوک یې کمزوري ونه ګڼي چې ده ورته وویل څنګه په سلسله ورته رالی رالی رالی رالی لمر کې خبره ودرول مرل دا ګرده چې زوال لري. زوال والا خدای نسي کېدی، هغه معبود نسي کېدی، ډبرو خو بیخي ولاکه کېدلی شي. نو داسې یو ښه دلیل یې وایه چې من هر څوک په دې باندې قانع کېدلی شي. تلک و تلک دغه تیر دلایل د ابراهیم حجتنا دا زموږ حجت دلیل اتینا موږ را تک کړي ها په دغو دلایلو ابراهیم او ابراهیم علیه السلام ته علی قومه پر قوم باندې د شته سا پر قوم دغه دلایل ووایه. نرفع الله وایي موږ پورته کوو درجات درجه من د هغه چا نه شاو چې موږ اراده ورته وکړو. دا داسې نه دي چې یوازې ابراهیم علیه الصلات وسلام ته دا درجه ما ورلره ورکړ چې د لایل مې ور وښوله چې دا د دې قوم په مقابله کې وای. الله وایي زه چې چا ته وغواړم و هغه ته ورکوم، یوازې د ده خصوصیت نه دي. نو چې چا ته وغواړم و هغه ته ورکوم. حضرت محمد علیه السلام هم هغسې څوک دی چې الله غوښتي دي چې د لایل ورته وښي د توحید دپاره، د شرک د مقابلې دپاره. په ابراهیم سې مه خاصوي، یعنی سید یک مشرکان به باره وای چې د ابراهیم خبره خو موږ پر سر او سترګو منلې سي. نو دغه الله دغه خبر ورسره ملګری کړ چې دا خو د ابراهیم خصوصیت نه دی، دا خو د دنیا به روانه وي خو هدایت ضرورت سه موږ د دلیل بل چاته هم شي. نرفع موږ پورته کوو درجات درجې او مرتبې په دا ورښولو د دلایلو د چا دا پورته کوو. من د ارغه چا د نشه او چې موږ اراده ورته کوو دغسې لوړې لوړې رتبې ورکوو، لوړ لوړ دلایل ورته شي. ان ربک کته ونه دا ویلی الله تعالی دا رقم کې چې چا ته خوښ سي و هغه کې وکي. نو خو یاد یو قوم خاص کې چې خاص یو عرب او ترک وم، یا د عجم خاص کې چې خاص عجم او ترک وم، یا د په عرب کې یو شخص خاص کې چې په عجم کې. الله و اذا زما د حکمت تقاضا ده. نو په هر چا کې خو اهلیت نه نو ار سره د ور دي نو خو نه دي. نو ول ار سره ژوند بچا ګول دي هغه رقم خو نه ده چې ما پر دوه طیفه هغه کې استعداد ده نبوت ده هغه ته به الله درایل وشي. دا استعدادونه الله پیژني. ان بشک ربک ربستا ای محمد علیه السلام حکیم حکمت والا دی رازدان دی په پټ پټ خبرو خو نو دی پویږ د خلکو استعدادونه ورمال میش. علیم الله عز وجل خبردار دی، علم والا دی په ارڅ باندې خبر دی. نو چم پټ رازونه ور معلوم دی علم والا دی. نو د دغه خاطر به څوک سوال نه پر کی چې ولې و محمد علیه السلام ته شه ولې با ابو جهل ته نه شه. خو الله دا زما د حکمت قضا دا غي استعداد نه لري، د کلمې استعداد زمري نه لري. فدا بلکې دونه استعداد پروت چې ګرد انسان پر لیو ځکه بالا استعداد در دغه بالا نسی جوړولای. دا په استعدادو کې هغه بهترین استعداد خود د نبوت ور دي. دا اخلاص اسو په دغه یو آیات کې د کم کاروز چا موږ ویل چې د ابراهیم د حجت تسبیب الله ذکر کی. تسبیب نه حق هغه فقط په دغه یو آیات کې خلاص کړ چې د ابراهیم دلایل دا بالکل حق دلایل والا وای ما ور شو ویل. وسنه هغه بل مسلې ته راځو چې اول د واره د انبیایو یو پس سلسله ذکر کی ولس نبیان دلته ذکر کیږي په دې آیاتو کې. دا چې ذکر سو بار به نو وای چې نبوت نه ولا د کار نه دی، دغه نه خلکو تور کول سوی دی. نو محمد علی السلام ته امر کول کیږي. نو اول دا نبیان څنګه را شروع کی؟ د سوای الله پاک و وهبنا مر بخشلیو له هو د ابراهیم ته چې دا وستیو چې دا دلایل ورکول سیو ودته مور بخشلی و اسحاق اسحاق علیه الصلاة والسلام و یعقوب او یعقوب علیه الصلاة والسلام ودته بخشلی و اولاد چې څوک پیدا کیږي ورته نو الله یې وربخښي. دا د الله عبادت چاته اولاد ورکوي چا چې نه ورکوي، چا ورکوي چاته صالح ورکوي چاته طالح ورکوي. الله وایي دا هبه ما و چاته کړې و ابراهیم ته، د چا هبه مې ورته کړې و د اسحاق علیه السلام. او د یعقوب علی السلام و سلام اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام سلبی زوی دی. سلبی دا معنی چې د د شاته پیدا سوی دی، اصلي دغه چوایسته په منځ کې نه. یعقوب علی السلام خو نو بیا د اسحاق علی السلام زوی دی، دا خو د ابراهیم علی السلام لمسی سو. نو لمسی موږ کې په نعمتو کې دی، یعنی الله پر حساب کې چې ابراهیم علی السلام ته اسحاق ورکړی دی او یعقوب مې ورکړی دی. کته واشه د اسحاق د ذکر کی اسماعیل علی السلام کوم د ابراهیم علی السلام زوی دی، هغه نه دی ذکر کړي. نو ذکر دی یو سړی نه پد بل نه راوځي چې دا ذکر کړي نو بل ذکر سره لري نه وجه نه لري. خدای د نعمتو په ترس کې ذکر کړل چې اسحاق علی السلام ور کړی ولې د اسحاق څخه د یعقوب علی السلام چې پیداسوی دی هغه نه بي دی. نو دا تر له جوړه او بارا ذکر کړل. نو د اسماعیل علی السلام څخه د بل نه بي نه دی، خو پای کې بیا نبی علی السلام د نسل څخه پیداسوی دی. کله ایس په مضمون پوهیږي، یعنی ذکر د یو خاص سړی چې دا د دغه زوی دی، دا نه معنی چې بل زوی نو نه لري. لکه موږ چې یو سړی ووینو بر موږ دا پیژن یا دا د پلانې کاکا زوی دی، نو دا معنی چې هغه نور زامن نه لري. خدای مور وشوي چې دی د پلانې کاکا زوی دی، دا نه معنی چې نور زامن نه لري. دلته دا چې اسحاق و یعقوب د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي، نو خلک به باره وایي چې اسماعیل علیه السلام نو نه دي، چې هغه نوسو نبی علیه السلام هم نه دي. نو تاسې ولې وایي چې نبی علیه السلام پر ملت ابراهیمي دي، دا د ابراهیم علیه السلام لمسی دي. نو اسماعیل که زوی دلته به ذکر کړی خو بل ځای ذکر سوی دي. دلته نه پوهېدی چې ذکر څه نه ثابتېږي چې هغه یې نه دي زوی. کېدای سي په مضمون تاسې پوهېدلی یاست. کلن دغه هر یو چې دی، که دا اسحاق دی که دغه یعقوب دی، الاوی هدینا ما هدایت ورته کړی وو، لارې مې ورته ښولې، معنی هغه د نبوت خبره یادی چې معنا نبوت مې ورلره ورکړی وو. دلته چې دا کوم نبیان ذکر کیږي، دا ګرده د ابراهیم علیه الصلات والسلام سره یو رقم رابطه لري ذکر کوي. دلته مخکې خو ابراهیم ذکر سو، ځینې داسې رابطه ورسره لري چې د اولاده بلل کیږي، که دایس به خبره پوهیږي. ځینې دا رقم دي چې اولاده کې نه بدل کیږي، هغه چې بیا دی ده مثلا د ابوت ته لاړې څخه پلار بدل کیږي. لکه نوح علیه السلام چې راځي، هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې نه دی، هغه د ابراهیم علیه السلام په نیکهګانو کې ډېر لیرې نیکه دی، لسم نمبر نیکه یې دی، دوغونه سابق دی نوح علیه السلام تر چا د ابراهیم علیه السلام. نو ګوره څوک یې اولاده ده لکه اسحاق و یعقوب، او څوک یې دا رقم ده لکه نوح علیه السلام چې هغه یې پلرګنۍ بدل کیږي. ځینې نبیانی باید ذکر کړی چې هغه قسم د ده اولاده داسې دستی نه بدل کیږي، د ده متابعت یا کړی دی، د ده پر لار پسې تللی دي، نو هغه ذکر کیږي. دا ګرده ګواکي پر ابراهیم علیه السلام دا نبیان راڅرخي، د مرکز څوک یې پلار، څوک یې اولاد، څوک یې دغه رقم د ده متبعین، خو دلته ذکر کوي. نو داسې هم کلن و د هر یوته چې دا د ده زامن دي، که اسحاق دی، که یعقوب دی، هدینا موږ هدایت کړی وو، نبوت مور کړی وو. ونوحا هدینا من قبل، ونوحا او دا غره کم نوح علیه السلام چې دی، هدینا موږ هدایت کړی من قبل، په خوا ابراهیم، تر ابراهیم علیه السلام لا په خوا موږ ته هدایت کړی. ما ول نوح علیه السلام و سلام د ده لسم نمبر نیکه دی. تفاسیر او دا قصص الانبیاء په دې کې چې دی، د تاریخ چا راخص کده و ابراهیم د تاریخ زوی دا یې یو، هغه بیا د ناحور زوی دا یې دوا، هغه بیا د ساروغ زوی و دی درې، هغه د راغو زوی و دی څلور. دا ګرده اسرائیلي نوم باندې موږ د ناوله د الفاظ راته معلومیږي، هلته دوی ته شناخته دي. نو او پنځم چې دی، هغه بیا پالغ دی، شپږم یې عابر دی، اووم یې شالح دی، اتم یې ارفخشد دی، نهم یې سام دی. سام د نوح زوی، نوح لسم نمبر نیکه دی، دلته ذکر کړی دی. و نوحا او نوح چې و، هدینا هغه ته هدایت موږ کړی من قبل، په خاطر چا تر ابراهیم علیه السلام. نو ګوره دا په چا کې رالی؟ په پلرګنۍ کې رالی. هغه دوای چې و، هغه یې په اولاده کې راله، معنی هغه چې مخکې تېر شول. ومن ذریته، او دا غره کم د اولادې څخه هی د چا دغه د هی په ضمیر کې چې دی مفسرین رحمت الله علیهم اختلاف کې، اکثر مفسرین دا وایي چې دغه د هی ضمیر ام و ابراهیم علیه الصلات والسلام ته راجی دی، چې و من ذریتی، او دغه رقم د اولادې څخه د ابراهیم، د ابراهیم د اولادې څخه دا نور بلل کیږي. موږ وایو ګرده ځینې چې ذکر کیږي اخواته، هغه یا سم دم اولادونه د ابراهیم علیه الصلات والسلام دی، لکه دا اوس دلته د په ذریه کې اسحاق ذکر شو، و ما اخواته بیا هغه څه شي کړوسی بی. یا ځینې دا رقم یې عرفن د اولاده بلل کیږي، لکه د لور زامن هم د خلکو اولاده بلل کیږي، یا شرعن بلل کیږي، لکه وراره هم د سړي په اولاده کې بدل کیږي. ولې خو اکا ته پلار ویل سوی دی، په پلرو کې حساب ویل سوی دی، نو معلومدار وراره په زامنو کې راځي. نو د ابراهیم سره دا راتلونکي نبیان ګرده اړه لري، د ذریه بلل کیږي، یا یې لغتن ذریه، یا یې شرعن ذریه، یا یې عرفن. نور علماء وایي چې یا په دې کې خو هلته ادریس علیه السلام ذکر کیږي، هغه چې دی پر ابراهیم علیه السلام یا نسل نه ورځي چې دا په نوح علیه السلام پسې مشلي. نو دا د ادریس څخه ما سوه دا نور نبیان چې دي چې د ابراهیم اولاده سوه د نوح خو ده چې دی ولي خو نوح د ده نیکه دی، نو کیدای سي په خبره پوهېږي. یو ادریس چې دا په نوح علیه السلام پسې مشلي نو هغه هم په ذریه کې داخل شو. که ته دلته ذریه ذکر کړې چې مګر د ابراهیم ذریه ده، نو خو ادریس علیه السلام د ده په نسل کې نه راځي، هغه پر بل شاخ باندې ځي و نوح علیه السلام ته ځان رسي. کیدای سي زما په مضمون تسې پوهېږي، خو دواړه خبرې سي دي. مفسرونو یواله رد کړې نه ده، فقط څوک وایي و من ذریته د اولادې څخه هې د ابراهیم، یا داسې وایي چې و من ذریته او د اولادې څخه هې د چا د نوح علیه السلام، که د هغه اولاده بولي خو هم سي کېږي، که د ده اولاده بولي هم سي کېږي. څوک چې دا د اولادې څخه داود، داود علیه السلام و سلیمان، سلیمان علیه السلام، دا سلیمان علیه السلام بیا د داود علیه السلام زوی دی، دا یې پسې ذکر کړي. و ایوب، ایوب علیه السلام، و یوسف، یوسف علیه السلام، دا یوسف علیه السلام خو بیا د یعقوب علیه السلام زوی دی. و موسی، او موسی علیه السلام، و هارون، هارون چې دواړه سره ورونه دي. و کذلک پر دغه رقم لکه دغه څو چې ذکر سوله دغه نبیان، نو دې خو ته چې الله تعالی هدایت کړی دی، نو خو الله تعالی به ثواب هم ورلر ورکړي، ښه بدله به هم ورلر ورکړي. دا د بدلې ځای الله دی. وکذلک پر دغه رقم لکه دغه څو نفره چې ما درته ذکر کړه، نجزي موږ بدله ورکوو المحسنین و نیکوکارانو ته. دا یوازې داسې نه دي چې الله پاک دلته دا خلک ذکر کړه چې دېو ته هدایت کړه سوی دي، دا پر ښه لار برابر دي ثوابونه ورلر ورکړي. چې باره خلک وایي دا خو نو په دې پسې مختص شو، الله وایي هر څوک چې شکر یوازې دا د نبي خصوصیت نه دی چې نبي ته الله ثواب ورکړي. چې د نبي پر لاره روان شو چې ښه کار یې وکړي، هغه ته هم الله ثواب ورکړي. یوازې به خلک دا فکر نه کوي چې ثوابونه ګرده چا وګټل، ګرده نبیانو وګټل، مشتې چې شي را پرېښول، دغه یې ورواچول. وکذلک پر دغه رقم لکه دغه خلکو ته چې الله تعالی ښه ثواب ورکړي، لکه سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، یا تر دې مخکې هغه نور چې اوس موږ یاد کړه، دغه رقم لکه د دوی ښه نجزي موږ بدله ورکوو المحسنین و نیکوکارانو ته. دوی ته یوازې ثواب نه ورکول کېږي، د دې خپل هدایت چې الله ورته کړی دی. پسې و زکریا، او دا غره که موږ هدایت کړی و و زکریا علیه الصلاه والسلام ته. دا و زکریا عتب دی پر اوغه نوح باندې چې و نوحا هدینا، هغه د نوح و نوحا هدینا سره که ستاسې پامې تاسې کېدای سي په خبره طالبان وپوهېږي، هغه ګای ګای نه د یو معمول هغه عامل چې وایي هغه حذف سي اتیا خواته تفسیر چې موږ هغه څه شي بولو، ازمار على شريطه التفسير، يا ما ازمر عمله على شريطه التفسير. دا ونوح انا عامل در دماغ کې هداینا دي، هغه چې حذف سده پسې هداینا چې دي، دا هغه تفسير کې ونوح نوح ته هدايت کړو مخکې اس کې دي چې وچو هداینا نوح، هغه هداینا است کې دغه ورس لیک شه شوه، دا هغه د پاره تفسير دي. نو نوح ته هدايت کړو، او د زوريه څخه د ابراهيم عليه السلام مچاته د هدايت کړو، داوود ته، دا څو نبيان ذکر کړ، و زكريا پر دې سرعت پسې چې و دا غره کوم هدايت کړو، زكريا و زكريا عليه الصلاة والسلام، ويحيى أو ويحيى عليه الصلاة والسلام، يحيى عليه السلام يا زكريا عليه السلام زيد، وعيسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، وإلياس وإلياس عليه الصلاة والسلام. تو دغه ګورو ته موږ هدایت کړو، نبوت مور کړو. دلته سوال وایي د عیسا په نامه کې، چې وا و عیسا و عیسا ته موږ هدایت کړو، دا خو د ذریه په سر اخص کېده، نو من ذریته د ذریه څخه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام. نو دا چې ته د ذریه بولي عیسا علیه السلام، کله د ذریه و عیسا علیه السلام پلار درلودي، دا خو د لور د لارې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته رسیږي. د دغه ځای څخه دا خبر هم وایي داسې ولا چې نو دغه سیدان چې په دې زموږ په زمانه او په دې اوس عصر کې دي، یا په هغه عصر کې د رسول علیه السلام چې و نبی علیه السلام نر اولاد دا رقم درلودي چې هغه دې واده کړی، اولادونه زیږېدلي، خو کوچني اولادونه په کوچنیوالي باندې مړه شول نران. خود شوزه د خاصه د حضرت بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها، دی غدا زمون حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما، خود دغه دو اولاد چې د مش سیدان او توای دا سیدان بار دوه شاخه کیږي، چې وای سیدم نو سره ورته چې حسن ني سیدي که حسین ني سیدي، معنا حضرت حسن رضی الله عنه تستانه صبر سیږي، کدي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تستانه صبر سیږي. ان زموږ د وخت د سیدان په دغه خپل په نس د نسب د شجرې نسب نه د پیاد کړي، په دې الله کو کلو سره بار دغه ته نه دی متوجه چې د خپل سلسله زکم خو دغه دی سلسله دي، د سیدان بل سلسله نه لري، یا د حضرت حسن یا د حضرت حسین. نو خو هغه دی نبی علی السلام کې د نر د لار نه ورسېدل، د سلسله نه ورسېدل چې د نر اولاد زامن دي. نو معنا قرآن په ذریه کې حساب دی لکه هغه سعادت ته دغه ځای ثابت شو چې قرآن هغه دی حضرت عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په ذریه کې حساب کې او کله دا پلار درلود خو پلار نو بیا پلار د مور څخه پیدا شو نو خود ابراهیم علیه السلام ته چې دی نه صبر رسی د نر د لارې رسی که د ښځې د ښځې د مور د لارې ورځي باره په دکسې مشلي پلار خدای لري نه چې برای زما پلار پلانوي چې دغه د پلانې دغه د پلانې برای بیا چا ته ورسي ابراهیم علیه السلام نو د مور د لارې چې نسب متصل شي هغه نسب هم په شریعت کې اعتبار لري که نوی عیسی ولید د په اولاده کې حساب وي کیدای شي په خبره پوه شوې نو د دغه ځای هغه د سیدان نسب هم باره ثابتېږي اگر چې عام معمول خو دغه دی چې نسب باید پر چا ولاړ شي پر دا نارینه ولاړ شي په ځینو شاذ ځایو کې لکه دغه دوه ځایه چې مې در وښول اثبات یې په کول کېږي کیدای شي ستاسې په خبره سر خلاص شوی و الیاس او الیاس علیه السلام ته مو هدایت کړي کلن و همدغه هر یو چې دلته ذکر شوي من الصالحین دا د نیکانو بندګانو څخه دا خورا صالحین خلک وه هېڅ څوک یې نه د لاسه څخه نه د خولې څخه په ظهیر سوی نه دي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده صالح دغه دی چې بس نه په لاس نه په ژبه چا ته ضرر ورسي دوی بالکل صالحین و ضرر بل چا ته رسول خو پرېږده د ګرد عالم دپاره یې د ښېګڼې پیغام راوړی و چې ګردو خلکو ته نیکه لار وروښي دا یې بل صلاحیت د هر یو د صالحینو څخه فسيه وإسماعيل وإسماعيل عليه الصلاة والسلام تم هداية كري دا غد إسماعيل عليه السلام فزوريه كده چار آله دا إبراهيم عليه السلام ألتك إسحاق يواجه ذكر سي دا غد إسماعيل جدل تذكر وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام تهداية على پاك ومشكري وليسع ويسع عليه الصلاة والسلام ويونس أو يونس عليه الصلاة والسلام ولوطا أو لوط عليه الصلاة والسلام دا لوط عليه الصلاة والسلام دي دا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدس أولادك ندي وراري دي دا لوط عليه الصلاة والسلام دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوري روك راجي نوري رأم قاك دا أولاد حكم لري دا ورارا ولي كناوي تر زرية لانجا نذكر كوشي من زرية جهي دا زرية ودا أولاد يسخ دا إبراهيم عليه السلام دانا بان رأي ساكر رأي ساكر نو يو سوال دا عيسى عليه السلام فبارك وارجة دي أغم جواب دار كي شا أغم فا أولاد كي إصاب الكيش بل دا لوط عليه السلام فبارك وارجة شا دا كل دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالمسيانو كي راجي خو المسيح ندي ورارا دي نو خو ورارا چا أكا دا پلار درجة پيدا كرا ورارا دا زرية د اولاد درجه پیدا کړ دا غس پر سړي ګراني نو دا ولوتن او لوط علی صلوات و سلام ته فسی بیا له وي وکلن فضلنا علی العالمین ورجد ار آیات ختم کی سره کم جمله و پر میدان مخ کی ختم کی کل من الصالحین دا وسری وکلن دا ار یو چتیرس فضلنا مجد تفضیلت ور کړی و پر نبوت علی العالمین پر ټول مخلوقات باندې فعلى العالمين كبدا سؤال خلق در بنيو كي اخذ القران واي شو دا ار نبي ته دا وس ذکر سي وي فجي خو محمد عليه السلام نه ذکر سي خود ابراهيم عليه السلام سره شروع دي و دا ار و تفضلنا مش فضيلات ور كردي على العالمين پر طول مخلوقات باندې نو خود دا نبيان امز مش در نبي خير سوال نو خو امت هم بارز مش در امت خير خو دي علاوه دي ته په فضيلات ور كردي مگر دلته بدا على العالمين څخه عام مخلوقات د طول زمانو نه مراده على العالمين پر هغه مخلوقات د اغه زمانه په هغه زمانه کې چې څونه په مځکه کې انسانان اوسېدل دغه نبي ته فضیلت ورکول سوی پر ټولو عالمینو باندې د ټولو افضل و دا نبي علیه الصلاة والسلام زموږ نبي چې دی دی چې دی افضل پر عالمینو دی پر ګردو عالمینو د اوله او تر اخره پورې د دوی دپاره چې عالمین ذکر کړ دي هغه د هغې زمانې عالمین ذکر کړي کېدای شي په خبره زما تاسې پوهېدلی یاست نو دا سلسله یې دلته ذکر کړه د جنبیانو چې را نومانې را حساب کې اوولس نومه کېږي چې بیا تاسې حساب کې نو دا یو هغه آیات کریمه دی چې اوولس نبیان یې سره جوړه کړي دي دا دوه درې آیات کې یادم چې هم یو ځای سره ذکر سوي دي نبیان چې په قرآن کې ذکر سوي دي پنځه ویشت یا شپږ دي ګرده پنځه ویشت یا شپږ ویشت کېږي انوره نو بیا ځای ځای یو ذکر سوی دلته بیخي ډېر سره جامع دي په دغه ځای کې نو او نفس چې موږ نبیان یادوو چې یو لک وسجلوي زره پیغمبران زیات و کم پکښې د هغو ګردو نومانده چا نه دي زده دغه منسوسي دي د قرآن چې نومان یاد کړه چې قرآن یې نومان نه یاد کړي پر چا دا چې زموږ ایمان دي که شخصي او څوک نوم راپورته کې چې دا نوم د نبي دي که نه دي موږ داسې مکمل سم دم عقیده نه سپور درلودلی چې دا د نبي نوم دی که نه دی نفس نبوت چې عادات چې دی پر هغه زموږ عقیده د منکر کېږو نه که څوک منکر سو باره د جنه څه وځي یو شخصي نومان دی هغه نومان د چا زده چې نه نبي علیه السلام ګرده موږ ته ذکر کړي دي نه په تواریخو کې ګرده سته نفس چې عادات نبي علیه السلام ویل دي چې دغه نه قدر دی نو دا مال فقط یو نمونه قدر دلته قرآن کریم پیش کړ اوولس دانې دي چې د مثال تر یو اته نور دي چې ورسره جمع کې باره پنځه ویشت کېږي هغه بیا په نورو آیاتو کې ذکر سوي پسی بر ترازم آیات ترجمه ومن آبائهم وزرياتهم ومن آبائهم او دپلرو څخه د دی وزرياتهم او د اولادې څخه د دغونه بیان و اخوانهم او دورون څخه د دی نو یوازې دغه قدر نه دی نو د دی په پلرګنی کې د دی په اولاد کې د دی په دا نور ورونو په دغه ټولو کې چې دی د دغه څه هم موږ دوی ته هدایت کړی دی و دغه رقم موږ هدایت کړی دی من و دغه رقم په زیرت موږ ور کړی دی من ابائهم د دغه وفضلنا سره چې دی و کلن فضلنا د دغه سره اړل او موږ دغه رقم بهتري ور کړی دی و دوی ته الی صراط دروا وشته مدرته و من ابائهم او دغه رقم د دوی د پلرو څخه و ذرياتهم د دوی د اولادو څخه و اخوانهم او د دوی د ورونو څخه د دوغه ته هم فضیلت ورکول سوی دی لکه دوی ته چې ورکول سوی دی په پلرګنیو کې هم دغه څوک افضل والا تیر سوی معنا نور نه بیان تیر سوی دی په اولادو کې هم تیر سوی دی په اخوانو په ورېروګانو په ورونو کې هم تیر سوی دی یوازې خو نه دغه قدر نه بیان دی خو ما دوغه نه ډېره سلسله ده دا ګرده ته فضیلت ورکول سوی دی وجد بینهم نو دوی ته فضیلت موږ ورکړی دی د پلرګنۍ و د اولادې و د ورونو څخه او موږ دوی غوره کړي دي واجتبینه موږ غوره کړي دي په نبوت هم دی د نبیان دغه قدر نه دی چې دا وصیات شول وهدینه موږ ښوونه کړې ده هم و دوی ته الی صراط مستقیم و سده لارې ته دا ګورو ته موږ ښوونه کړې ده نو ګوره دغه نبیان ذکر شول الله و یوازې لا دغه نه د دوی په پلرو کې د دوی په اولادو کې د دوی په ورونو کې وجد مون په زیلت ورکړ دی او اشتبا دغه ده چې سړی په ډیرو شیانو کې وګوري داسې غوره کې نو د دوی په پلرګنۍ کې هم دغه څوک غوره سوی دی چې بل یې دغه نه بي په اولاده کې دغه څوک تیر سوی دی چې بل یې دغه نه بي په ورونو کې دغسې اشتبا وبرګرځېدی سې د تعین سوی دی چې بل یې دغه نه بي نه یا خال خال کې څوک شی ټول کې اجتبا وبرګرځېدګي او مختاروالی او خوشوالی وجتبینه موږ قبول کړي و هم دی دغسې وای د چا دپاره د نبوت دپاره وهدینه موږ لاره ښولې و هم دوی ته الی صراط مستقیم و سده لارې ته چې موږ ول موږ خدای در وسه پوری دا سلسله د نبیانو ما روانه ده اوغه چې هغه د نبوت اثبات هو چې هغه دادی په شیب سره دي ځکه دغه مذکور هدایت چې ذکر سو چې د اری و تعالی ذکر کړي چې وهدیناهم وهدیناهم دا چې ذکر کړي دغه هدایتونه چې هدى الله دا هدایتونه د الله و د بل چا نه و نو ولې دوی ته ورکړي دي وایم یهدي الله ښوونه کوي هدایت کوي بهي په دغه هدایتو من و ارغه چا ته انشاء چې د خدای خوښه سي من عبادي د خپلو بندګانو څخه د آیات ترجمې ته به مونږ پامې چې مضمون هلته اړخ څنګه ولګاوه ګور ذالکه دا تېر هدایتونه چې د دغو خلکو دپاره ذکر سو دا هدایتونه د چا هدى الله دغه هدایت تعالی دی یهدي هدایت کوي بهي په دغه هدایت څوک هدایت کوي ار څوک یا من ارغه څوک یې شاو چې د الله تعالی ورته خوښه سي من عباده د خپلو بندګانو نو چې دا قانون یې داسې چې د الله ورته خوښه سي نو خو محمد علیه السلام تیم خوښه کړی ده لکه دوغه ته چې دا هدایت ورکول سوی ده د بل چا هدایت وکړه د الله نو الله دوی ته ولي ورکړي خو د الله چې ورته خوښه ووارکي نو په محمد علیه السلام تیم دغه هدایت الله د طرفه څه دی دا نه بلده کار نه دی چې دا نبوت چې ورکوي دا نو نور کول کی خو دغه سلسله نه باندې ذکر کړی واجب پر هغه سلسله لا کی پاتونه کی ومن ابائهم و ذریاتهم و اخوانهم په دغه ګرد کی ور بیا نور خلک هم پکې غوړه کړی چې هغه یو لکه سلیم زره نه بیان ته رسیږي دا ګرد چې و هدایت چا و د الله نو چې غوته د الله هدایت ته یو لکه سلیم زره تور کول کی د نبی علی سنت و نور کول کی او هغه ته چور کول سوې دي د چا خپل استکا کوچ ما ته راک یا د الله چې کوم خوښ ورک نو خو الله د نبی علی سنت لپاره مخش کړی نو هغه د نبوت اثبات په مسله باندې وسو بیرته بیا ترجمه وایم ذالک دا تیر هدایتونه چې ذکر سو د نبیانو دپاره خود الله دا هدایت الله یهدی الله هدایت کی به په دغه هدایت سره من ارغه سو کې شاو چې دا الله ورته خوښ شي من عبادی د خپلو بندګانو محمد علی السلام یې یو بنده دی ورته کړی دی پس یې الله پاک وای چې دغه هدایتونه چې موږ ذکر کړل پر ار چا دا لازم ده چې عمل به پکې شرک ونه کړي کچیر توایانو کدا شک وم څوک وکي هم دونه پروا بدل لري الله او په دا ګرد کې ش خلک څوک دا اشتبا الله او دوغه ته ورک کدا غ نه بیان شرک وکي الله پاک عمل عبس جز ما در بار څخه ولو اشرکو کچیر دوی شرک کړی وای دا غ نه بیان چې دا ذکر سو دلته په مجمع یو څه مفصل ذکر سو په نامه سو په مجمله توګه چې ذکر سو دلته کدی شرک کړی وای دا الله سره څوک شرک کړی لحبط عبس بوای قال تصيب وي عنهم د دې څخه ما هغه ټول عملونه كانوا چې دوی وي عملونه عمل وکاو د ارنبي چې ارڅونه جهادونه کړی دي ارڅونه عبادتونه چې کړی دي کله ژوند کې شرک د کړی وای لا بده د ټول عمل عبس او یش چې د نبی د آل دین دومه کې به ځای او مچې در وړل رغي چې د نبی څخه شرک صادر سی بل فرض د نبی څخه شرک صادریږي دا بل فرض الله ولا شک بل فرض د دوی څخه شرک صادر سی د ټول اعمال اعبس کی اس اعتبار زما په دربار کې نه لري نو امه چې دا خې بي خې اعبس کی هغه خو هغه درجه د یقین نه لري لکه نبی چې لري دا خو بي خې اعبس ولو اشركوا كثير دوی شرک کړی وای دا نبیان لحبت عبسی بو یعنهم د دوی څخه ما ټول هغه کارونه د ثواب کانو چې دوی وی عملون عمل کاوه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم بيالا وي أولئك دا غرد چتير سوش دا واسم الذكر الذين آخر كسان جدي آتينا چمج ورکري وهم وديت الكتاب كتاب مرکري وكتاب ورسرا وچاغي بتبلغا و يا يخفل پر دنازل سوي يا يپر بل نبي نازل سوي چدا يماز ورسرا بدرگا كي والحكم أو قوة فيسلية ورکول سوي والنبوة أو نبات ورکول سوي ونو حكم بدو معنا ترجمه کیږي دوی ته کتاب ورکول سوی او حکم سمنا حکمت و ډیره جوړه پوهه یا ول حکم قوت ته فیصله چې ار مسله را غلی وای د دستی په دستی چې کولای سو فیصله کولای سو چې د حکم دا غره کم دی ول نبوت او نبوت فإن يكفر بها نترجيزه چې خبر را له اوس نو د مکه او مشرکان ته خبره وس راځي کیږي چې دوغه نبیان تیر سول دوغه نبیان په باره کې حلال کې شرک کړو یو ځای بل عمل نه وي پاته سوی ټول به ځای سوی نو تیسک کاپران سي شرکو کې څه البوم وي فإن يكفر کچیر دی کاپر کوپر وکي بها په دغه نبوت سره هؤلاء دغه کسان چې د مکه مشرکان فإن يكفر كثير كفر وكي بها فدغ نبوة النبي عليه السلام يا دغ نور النبي عليه الشتير هؤلاء دع مشركان دمك فقد بتأقيق سر وكلنا مجبة وكالة مقررة والوكو دلت مراد جميع مقررة ده لكن مجد يوتسوك وكلكو ويدايم مقرر كما رجل نحفر زي بتدع كار وكي علاوة وكلنا مجبة وكلكو بها فدغ نبوات سر يعني فقبل أولو دجي نبوات بها فدغ نبوات يعني بقبولها فقبول دجي نبوات قوما يو قوم بمجدلت مقرركو ليسو چاغ بني بها فدغ نبوات سر بكافرين كو فرقوين كي بني کله مکه مشرکان کو پر پکې دی نه مانی موږ به نور د قوم مقرر په چاغه بد کار وکې دا نو څوک دی تفسیر شریف لیکي وای دا نو د رسول الله علیه السلام هغه مبارک اصحاب که انصار دي او که مهاجرین دي بیا ځکه یوم القیامت پر چې امت نبی علیه السلام دې چې د ایمان راوړي دغه وریا دی الله پکې کته نه راوړي ایمان ته د جس منکر کېږي چې نبی علیه السلام نبی ندی الله یم ځکه الغه نه ده چې برابر څوک نسته چې نه مانی په دې به زه نور قوم مقرر کوم تر قیامت به سرونه پر بازیګر سره په دې کې مانی قبول خو هلته پرېږدو دا ارکم بی فإن یکفر کچیر کفر وکي بها په دغه نبوت سره د نبی علیه الصلاه والسلام هؤلاء دغه خلق چې د مکه مشرکان فقط په تحقیق سره وکلنا موږ به وکیل وګرځو بها په دغه سره یا وکلنا موږ وکیل ګرځولی دی بها په دغه چا سره په دغه نبوت سره یعنی په قبول د جنبوت چې قبلوي پر سر سترګو ایمان پر اوړي قوما دس قوم لیسو چې هغه بنی بها په هغه سره به کافرین کو پر کوون کې بنی نو ففاكي بالا اولئك دغه کسان چې دا ذکر سو الذين هم دغه خلق وهدى الله هدا چې هدایت کړیو الله علی پاک و دیته دا کسان چې دا نو باندې موږ یاد کړ دا نه بیان یا دا نور په مجمله تو دا هغه چې الله هدایت ورته کړی دی فبهداهم اقتدی فبهداهم نو په هدایت سره د دوی اقتدی تم اقتدا وکړه نبی علی صلوات و سلام ته دا چې ما کوم نه بیان ذکر کړ دا ګرد الله هدایت ورته کړیو چې د شرک څخه ټول به زاره ټول پر توحید نو د دوی پر اقتدا باندې پر هدایت باندې پسې ولاړسه فبهداهم په هدایت چې هم د جچا د دغه مسکورینو نبیانو اقتدیت اقتدا وک اقتدا سمانه تابعداري نیا مقتدی چې راځي په ملابس نیت لري وای اقتدا مې د په دغه امام سي اقتدا دا معنی چې متابعت مې په دغه امام سي زه د تابع یم وس خو مازه په خله وای چې تابع یم په عمل کې متابعت نکي ملا الحمدلله تر امیر سوجي دی پر سجده الله پروچې د دارمان نخي با بعد از تسبیحات سنت کی چی بالا یوای دم لا متابعت واجب دی دا عبادت گرد په خپل خپل درجو کې پیجندل پکار دی که داس په خبره پوس اس وس مج خلک چې د سنت و د فرض درجه نش سره جلا کولی چې مهم په ګردو کې فرض دی خو بیا به واجب بیا به سنت دا د مهم واجب درجه چې سړی زکه بار هغه کمزوري د زورور د پاره پاتیږي نو کم زوری ده زوره ورده پاره پاتیجه نو اقتدا خود در بانی واجب ده دسته چه پا سجده که دره وار تسبیح پرکه چه تسبیح گر سره و نوایه و دانه لانوایه نو سجده نسی کیش خو سکیج خو سنت عمل دی نکوم سجدا خو فرض ده د ملا متابعت واجب دی نو چې ملا سجده ته ولاری ور سره زی بده د سره در مخه بنځي کدر مخه ولاری خو نو ځان دی مشرک ملا دی کشر کی خدای د مخه زیاده در پسې دی ته په د پسې چې دای راپورت او ستبر راپورت کیږي وز دای نه راپورت کیږي ځان ته استقلال ثابتي چې یا زه خو نو دوه نه ډیر تشبیحات وام مولوی سخو لا بلا جس جس قرزینو د کل او وار او زه خو او وار وام خدای غلطه ده خو سال مس په خپل بل د فساد درجه ته رسید د اقتدا ترجمه مې درشول فبهداهم په هدایت د دوه نبیانو اقتدی ته اقتدا وکه معنا تابعداري څه وکه ګام پر ګام سی ولاړ سنو قل لا اسالکم وسنو چې دای و نبی علی السلام تول د دې پر قدم سی ولاړ سه د دې قدم خو چو دعوت تبلیغ د نبیانو کنو خو خو دغه دعوت وخل بوتور کا دغه د توحید مسله بیان ول او د غفر زره روبني چې د نبیانو ته برسول صبر کاوه کنه کا د ګرد د دې په هدایت کې رااله شنو علاوه پر هغه لار کسولار سیستم نه یې هغه صبر اوم کوه دغه د مکې د مشرکانو په ازي او په ضررو چې در رسېږي د نورو نبیانو لار دغه د صبر کړی ته به صبر کوي زغمې به تسلی او نبی علی سلام تور لره ورکړه پسې دا ام اعلان ورته وکړه ورته ځکه چې دا جن تست در شېم د جن په بدله کې زه چی شي نه غواړم ستاسو څخه مزدوري زه نه غواړم قل ورته وایا لا اسالو زه سوال نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه باندې اجران د هیڅ مزدوري سوال زه نه درڅ کوم چې چه فکر کوي چې دغه به مزدوري هغه قدر زه نه غواړم ان هو الا ذکرا للعالمین ان ندی به شک هو دا قران الا خو بیا دی ذکرا پند دی للعالمین د ټولو مخلوقاتو دپاره په دغه عالمین کې چې دی اوس استثنا نهشته تر قیامت پورې چې کوم څوک راځي تر قرآن کریم غټ څراغ غټ رهنما دی بل نشي پیدا کولی قرآن کریم د ژوند په هر اړخ کې دا اړخ د ژوند چې دی که دا خپله شخصي بندګي ده د عبادت چې موږ کوو یا د مثال په تور د انسان د خپل معاملات دي چې کوي یانو یا د انسان دغه ژوندګي ده چې دی رعایت او اوسېږي یا د انسان هغه ژوندګي ده چې دی امیر او پاچا او اوسېږي په دې ټولو لار کې که د قرآن څخه څوک کار وانه خلی هغه وظیفه ناکامه ده د بنده بندگی ناکامه ده که پر قرآن و پر حدیث باندې برابر نه وي د پاچا پاچایي ناکامه ده الله به پراټین کي د رایت رایتداري ناکامه ده الله به پراټین کي ګرد په ټولو لارو کې چې دی قرآن کریم چې دی ذکرا ده ان ندی د ان فی یدی په معنا ده لا دی د ما دی چې ندی هو د قرآن الا خو بیا دی ذکرا دا پند ورکول دي للعالمین ټولو مخلوقات لره پند ورکول معنا نصیحت دي لکه پلار چې زوی ته نصیحت کوي نصیحت یې نه بولي دا بیا د الله عز وجل نصیحتونه دي و خپلو عابدو بندګانو کې ورلر ورکي نو دغه د دې ځای پورې دا رکو وسپراسو هغه دوه مضمونه او په اول آیات کې د ابراهیم علیه السلام چې کوم دلیل پر توحید کې سوی په تیرو سبقانو کې هغه ورته تصویب کړي چې دا حق دلیل الله الماء شوی د ځان یې نه ویلی بل د نبوت مسله دا دونه نبی نه ذکر کړه ذکر کړه چې الله دا ټول ته ما هدایتونه کړو په پای کې و نبی علی السلام ته پر هغه قدم سیزه چې هغه څنګه کار کړی دی هغه سکوه چې هغه نه خلق نبیان کېدل شي حضرت محمد علی السلام ولې نبی نشي کېدل د نبوت اثبات پکې کې وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.